สวัสดีคุณผู้ฟังคะเจอผีทุกท่านนะคะก่อนอื่นบีก็ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังทุกๆพื้นที่ทั่วโลกเลยนะคะทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยค่ะอย่างเช่นเคยนะคะบีก็เองก็ขอย้ำว่าเรื่องที่เล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์จากทางบ้านแล้วก็เป็นประสบการณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบางคนนี่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องย่ำยีกันนะคะบางคนที่เชื่อก็ไม่ต้องไปดูถูกคนที่เขาไม่เชื่อนะคะก็ฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันเนาะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องที่ถูกส่งเข้ามาทาง Facebook แฟนเพจพระเจอผีนะคะโดยเรื่องถูกส่งเข้ามาจากสมาชิกที่ใช้ชื่อว่าน้ำผึ้งค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณบีไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่เรียกคุณบีก็แล้วกันเนาะเพิ่งเองได้ติดตามพระเจอผีทาง YouTube ได้สักระยะแล้วค่ะฟังทุกวันทำงานไปด้วยฟังไปด้วยเพลินดีโดยส่วนตัวแล้วเพิ่งเองค่อนข้างมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องทางนี้นิดหน่อยเห็นบ้างในบางครั้งแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะรู้สึกได้เองคือเป็นเรื่องที่อธิบายมันอธิบายไม่ถูกคือมันอธิบายยากพูดเองก็เข้าใจเองอะไรประมาณนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณพึ่งนะคะบอกว่าฟังเรื่องที่บีเล่ามาก็เยอะหลายเรื่องเลยอยากจะเล่าเรื่องที่แม่ของพึ่งเองเคยเล่าให้พึ่งฟังซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างนานแต่ว่าคุณพึ่งจำได้ไม่เคยลืมนะคะย้อนกลับไปประมาณ40กว่าปีค่ะตอนนั้นแม่อายุประมาณสัก10ขวบยังไม่มีไฟฟ้าใช้ถนนหนทางก็แสนจะลำบากนะคะไปไหนมาไหนเนี่ยขึ้นรถขึ้นรานี่ก็ไม่ค่อยมีหรอกค่ะมันนานๆมันจะมีวิ่งผ่านไปสักคันนึงรถประจำทางวันนึงจะวิ่งสักรอบนึงใกล้ๆนะคะนั่งจนเมื่อยกว่าจะถึงที่หมายหนังสือหนังหาก็เรียนได้แค่ป.2 ป.3 เพราะว่าจนมากครอบครัวของแม่ขณะนั้นเนี่ยอยู่ด้วยกันมีพี่น้อง4คนคุณผู้ฟังมีพี่สาวคนโตมีตัวของคุณแม่ของคุณพึ่งเนี่ยเจ้าของเรื่องนี่แหละนะคะน้องชายแม่อีก2คนครอบครัวของคุณแม่เนี่ยทำมาหากินโดยเป็นลูกจ้างใช้แรงแลกเงินเหมือนครอบครัวอื่นๆส่วนใหญ่ที่ทำงานแบบเดียวกันนะคะแล้วก็ครอบครัวของคุณแม่เนี่ยย้ายอยู่ย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆคือเรียกว่าไม่ค่อยมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเนื่องด้วยเพราะว่างานที่ทำด้วยคุณแม่บอกว่าส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยจะเป็นงานรับจ้างตัดอ้อยค่ะตัดพวกอ้อยตัดข้าวโพดขุดมันขุดเผือกปลูกพริกเก็บพริกอะไรประมาณนี้นะคะพองานนายจ้างคนนี้หมดก็ต้องอพยพโยกย้ายไปหาที่อยู่ใหม่ที่ทำงานใหม่ต่อไปไปแต่ละครั้งเนี่ยเรียกว่าย้ายหลายจังหวัดกันเลยไปกับพรรคพวกเพื่อนฝูงของครอบครัวแม่ที่ไหนว่าดีมีงานให้ทำก็ชักชวนกันไปพากันไปค่ะจนในที่สุดจังหวัดที่เกิดเรื่องคุณผู้ฟังคือจังหวัดสุรินทร์แม่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยน้องชายของแม่สองคนนี้ยังไม่ค่อยโตคนรองจากแม่ชื่อว่าพันคนเล็กสุดชื่อมากแม่นี่จะมีหน้าที่เลี้ยงน้องซะเป็นส่วนใหญ่อาจจะช่วยครอบครัวแม่ทำงานบ้างในบางครั้งอะนะคะแม่มีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันก็เป็นลูกคนงานที่มารับจ้างทำงานเหมือนกันกับแม่ซึ่งเพื่อนแม่เองก็มีหน้าที่เลี้ยงน้องเหมือนกันแล้วก็ในแต่ละวันนะคะก็จะชวนกันเล่นไปเรื่อยตามประสาเด็กๆมีอยู่วันนึงค่ะเพื่อนกับแม่เนี่ยพาน้องเดินเข้าไปในป่าละแวกนั้นซึ่งมันก็เป็นป่าที่ไม่ได้รกอะไรมากนะคะพากันขุดหัวมันหัวเผือกจะไปต้มกินกันเก็บดอกไม้เก็บอะไรไปเรื่อยเปื่อยตามประสาเด็กผู้หญิงแม่บอกว่าเดินไปเรื่อยอยู่ดีๆแม่กับเพื่อนเนี่ยเห็นว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านปูนหลังคามุงกระเบื้องแม่ก็ยังงงเลยนะว่าเอ๊ะในยุคนั้นคนปลูกบ้านปูนมุงหลังคาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รวยมากแล้วบ้านเนี่ยอยู่แถวนี้ได้ยังไงซึ่งมันอยู่ในป่าดงแม่ก็เดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆนะคะแต่มันเป็นบ้านร้างค่ะแม่บอกว่าบริเวณรอบๆตัวบ้านเนี่ยไม่ถึงกับรกมากนะมีไม้เลื้อยไปตามหลังคาออกดอกสีสวยเลยเพื่อนของแม่ก็จะชักชวนให้แม่นี่เข้าไปเก็บดอกไม้กันแม่ก็เข้าไปในบ้านแม่เดินเก็บดอกไม้ไปตาก็ดูน้องไปเพราะว่ากลัวว่าน้องจะหลงหรือว่าโดนสัตว์มีพิษกัดต่อยเอาแม่บอกว่าระหว่างที่กำลังเก็บดอกไม้อยู่ตาแม่มองไปเห็นอะไรดำๆพาดอยู่บนคานบ้านค่ะพอดีเล็งเห็นไปว่ามันเป็นงูตัวดำเลยคือดำจนมันแผลบเลยนะคะแล้วตาแดงด้วยที่สำคัญนะแม่บอกว่าโคตรพ่อโคตรแม่งูเลยแหละตัวใหญ่มากเท่ากับต้นขาคนนี่มันหนักประมาณ 80-90 กิโลได้เลยนะ พอรู้ว่าเป็นงูเท่านั้นแหละค่ะแม่บอกแม่กับเพื่อนเนี่ยไม่รู้จะเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนจับน้องสองคนใส่กับเอววิ่งหน้าตั้งออกมาจากบ้านหลังนั้นแม่บอกว่าวิ่งมาจนถึงบ้านตอนไหนแม่ยังไม่รู้เรื่องเลยแม่ก็ไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ด้วยคือตากับยายนี่แหละนะคะเพราะว่ากลัวโดนตีก็เลยทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนของแม่ก็เช่นกันค่ะแล้วก็ในคืนนั้นเองหลังจากที่ครอบครัวกินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็เตรียมตัวนอนซึ่งที่พักนั้นเนี่ยมันจะเป็นกระต๊อบมุงจากหลังเล็กๆแคบๆกันแดดได้กันฝนไม่ได้นะคะแม่ของแม่ก็คือยายคุณยายจะนอนสุดตามด้วยลูกแล้วก็พ่อนะคะคือคุณพ่อจะนอนขวางหน้าประตูแม่บอกว่าไม่รู้ว่าดึกมากน้อยขนาดไหนก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงเหมือนกับมันมีตัวอะไรสักอย่างนึงส่งเสียงขู่คำรามอะค่ะอยู่ตรงหน้ากระต๊อบแม่บอกอุ๊ยกลัวมากเลยนึกถึงงูตัวนั้นขึ้นมาเลยก็เงียบไม่กล้าพูดจนพ่อของแม่เนี่ยปลุกนะคะปลุกให้ตื่นเพื่อมาดูลูกๆพ่อของแม่พึ่งเนี่ยบอกว่ามันมาตั้งนานแล้วนอนฟังอยู่แต่ว่าไม่กล้าบุกเข้ามาจนแม่รู้สึกว่ากระต๊อบนั้นเนี่ยมันสั่นสะเทือนเหมือนมีอะไรหนักๆตัวใหญ่ๆเดินตรงเข้ามาในประตูค่ะในที่สุดคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ก็คือคุณตาคุณยายเนี่ยตัดสินใจเปิดประตูออกไปแม่บอกว่าเห็นเป็นหมาดำเลยนะดำสนิทเลยค่ะตัวนี่แบบดำเมี่ยมเลยเหมือนงูเลยตาแดงกล่ำและที่สำคัญเนี่ยขนาดตัวมันใหญ่ยังกับควายคุณผู้ฟังแม่ถึงกับขงะถอยหลังกรูดออกมาจากแถวหน้าประตูทันทีมันพยายามจะเข้ามาในกระต๊อบให้ได้แต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยเหมือนกับมีวิชาอาคมพอสมควรแล้วค่ะถึงสู้กับมันได้ไล่มันไปหลายรอบมันก็กลับมาอีกแบบนี้อยู่สักพักหนึ่งจนมันไม่กลับมาอีกแล้วพ่อกับแม่ก็เลยถามว่าพากันไปเล่นอะไรที่ไหนมาไปเจออะไรมาไหนเล่ามาสิรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรมันเป็นปอบมันจะมากินมึงกับน้องเนี่ยถ้าไม่มีวิชาอาคมป่านนี้มึงตายห่าไปแล้วแม่ก็เลยบอกคุณพึ่งนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าหุยตอนนั้นกลัวจนเยี่ยวราดเลยแม่ของแม่นี่ดุมากก็คือแม่ใหญ่ทางอีสานนี่จะเรียกแม่ใหญ่นะคะถ้าเป็นแม่ของแม่บอกว่ากลัวจนเยี่ยวราดแม่ใหญ่ก็เลยดุเอาและกำลังจะคว้าไม้มาตีนะคะแต่ว่าในตอนนั้นครอบครัวของแม่เนี่ยก็ต้องผวากันอีกรอบนึงละค่ะเพราะว่าได้ยินเสียงร้องกรี๊ดแล้วก็เสียงพูดที่ไม่เป็นภาษาจับใจความไม่ได้ดังมากครอบครัวของแม่ทั้งหมดก็เลยพากันเงียบเพื่อที่จะตั้งใจฟังว่าเอเสียงตัวเนี้ยมันมาจากทิศทางไหนพอจับทิศทางได้ว่ามาจากกระต๊อบเป็นกระต๊อบเพื่อนข้างบ้านเนี่ยก็เลยรีบพากันวิ่งลงจากบันไดบ้านไปยังกระต๊อบอีกหลังนึงทันทีซึ่งพอไปถึงเห็นแม่ของเพื่อนแม่เนี่ยนั่งร้องไห้พูดจาไม่รู้เรื่องจับใจความอะไรไม่ได้เลยพร้อมๆกับอุ้มลูกคนเล็กไว้แนบอกพอถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรแม่เพื่อนก็เลยเล่านะคะบอกว่าขณะนั้นนี่กำลังอาบน้ำก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะแกว่งเปลไกวเปลลูกก็คือน้องคนเล็กเนี่ยแล้วก็เผลอหลับไปตัวเองเนี่ยอาบน้ำเสร็จแล้วกำลังซักผ้าถุงอยู่ได้ยินเสียงลูกร้องแอะเดียวตามมาด้วยเสียงดังกรอบแล้วเงียบไปเลยค่ะก็นึกเอะใจแต่ไม่ได้คิดอะไรนะพอจัดการอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เลยมาดูลูกน้อยของตัวเองเนี่ยก็เห็นว่าที่คอลูกเนี่ยมีรอยช้ำก็เลยรีบอุ้มลูกขึ้นจากเปลคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่เห็นคือคอของลูกเนี่ยพับห้อยลงไปละค่ะก็เลยพยายามประคองหัวลูกของลูกตัวเล็กเนี่ยที่ห้อยพับลงไปเนี่ยพยายามประคองอยู่คือหัวนี่หมุนได้360องศาเลยนะคนเป็นแม่ตกใจร้องกรี๊ดพ่อกับแม่บอกว่าปอบมันมากินลูกไปแล้วมันก็เลยตามเด็กๆมาจากป่าซึ่งตอนแรกเนี่ยมันมาบ้านกูสู้กับมันตั้งนานจนมันหนีไปกูก็นึกว่ามันไปแล้วที่ไหนได้มันดันมาบ้านเองนี่ลูกเองก็ไปบ้านหลังนั้นด้วยใช่ไหมมันถึงตามมากินลูกได้ก็เลยเก็บของเลยค่ะพรุ่งนี้ตอนเช้านี่เก็บข้าวของออกจากที่นั่นเลยคือถ้าอยู่ต่อนี่มันมาอีกแน่นอนครอบครัวของแม่ก็กลับมาเก็บของเพื่อที่ตอนเช้าเนี่ยจะไปจากที่นี่นะคะพอเช้ามาพ่อกับแม่กับเพื่อนนี่ก็พากันบุกเดินไปบ้านหลังนั้นเพื่อไปเผาบ้านหลังนั้นไม่ให้มันมีที่อยู่เลยจะได้แบบไปที่อื่นไม่งั้นจะมีคนมาเจอแล้วก็ต้องมาตายอีกพอจัดการบ้านร้างหลังนั้นเสร็จเรียบร้อยครอบครัวของแม่กับเพื่อนบ้านเนี่ยก็พากันเดินทางย้ายออกจากที่นั่นทันทีนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่ของคุณพึ่งนะคะแฟนเพจพระเจอผีของเราเนี่ยได้ประสบพบเจอมากับตัวโอ้ยังถือว่าโชคดีนะที่รอดชีวิตมาได้ไม่งั้นนี่คุณพึ่งเนี่ยไม่ได้เกิดแน่นอนเลยนะคะ อ่ะขอบคุณด้วยนะคะกับคุณน้ำผึ้งค่ะกับเรื่องนี้ปอบที่สุรินทร์นะคะเรื่องต่อไปที่บีจะเล่าอีกค่ะเป็นเรื่องจากทางด้านของแฟนเพจพระเจอผีเช่นกันนะคะส่งเข้ามาจากคุณต้นค่ะคุณต้นเป็นมือระนาดเอกบรรเลงอยู่กับลิเกคณะดังคณะหนึ่งนะคะซึ่งได้ไปเล่นปิดวิกที่วัดชัยชุมพลอำเภอปากน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์วัดนี้คุณต้นบอกว่าอยู่ในชุมชนใกล้กันกับตลาดแต่ว่ามันเหมือนอยู่บนเขาเตี้ยๆนะคะเล่นเอาทุกคนในวงนี่คึกคักกันเลยทีเดียวพูดคุยกันถึงว่าวัดนี้ดูร่มรื่นพอไปถึงเนี่ยก็ได้สถานที่เล่นจากสมัยนั้นน่ะเนาะวัดก็จะต้องมีโรงลิเกก็คือมีเวทีแต่ว่าวัดเนี่ยไม่มีสมภารเลยก็เลยให้ตั้งฉากข้างศาลาซึ่งเป็นศาลาไม้สูงแค่เข่าติดกับศาลาตั้งศพคือที่เผาศพนี่แหละนะคะติดกันเลยค่ะก็เลยตั้งฉากเล่นกันแบบแบกับดินทุกคนต่างคิดว่าเออคืนนี้เนี่ยคนคงมาดูลิเกเยอะแน่นอนเลยพอทุ่มหนึ่งปี่พาดเริ่มโหมโรงแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคุณต้นบอกว่าโหมโรงใกล้จะจบแล้วแทนที่จะมีคนมานั่งรอดูลิเกกันคึกคักอย่างที่คิดไว้กลับไม่มีคนเลยค่ะโหมโรงจบลิเกก็เริ่มแสดงก็เริ่มมีคนมาดูกันแต่ว่ามีอยู่แค่10กว่าคนนะนักแสดงรวมนักดนตรียังเยอะกว่าเลยคนดูก็ดูไปเรื่อยๆนะคะก็ยืนดูแบบกระหล่อมกระแหลมกันไปเล่นไปอีกไม่แค่ไม่กี่ชั่วโมงคือแค่ประมาณสักชั่วโมงเดียวก็เลิกกันไปนะคะก็ยังพูดอยู่ว่าอาจจะเป็นคืนแรกก็ได้คนก็เลยไม่รู้ว่ามีลิเกเล่นแต่ทีนี้เนี่ยคุณต้นพูดว่าเอ้ยไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าวัดนี่ก็อยู่ใจกลางชุมชนมีบ้านอยู่ติดกันกับกับวัดเนี่ยนะคะหลังจากนั้นนักแสดงเนี่ยก็ลบหน้าเตรียมอาบน้ำแล้วก็ต้องไปอาบน้ำท้ายศาลาหลังไม้ที่ไปอาบน้ำเนี่ยคือข้างหลังศาลาตั้งศพนี่แหละและทางซ้ายมือเนี่ยมันจะมีห้องส้วมนะคะห้องส้วมห้องเดียวนะแต่ว่าไม่มีห้องอาบน้ำเวลาอาบน้ำก็อาบกันในที่โล่งเพราะว่าเขาทำเหมือนกับระเบียงยื่นออกมาไม่มีหลังคานะคะลืมบอกไปว่าศาลาตั้งศพเนี่ยเป็นศาลาปูนมันมีอะไรแปลกๆอยู่หลายอย่างนะอย่างแรกเลยค่ะห้องส้วมพอเปิดประตูเข้าไปมีบันได2ขั้นลงไปเนี่ยมันจะดูคล้ายกับอีกชั้นหนึ่งเลยนะแล้วทุกคนที่ไปเข้าห้องส้วมจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขนลุกเสียวสันหลังตลอดเวลาเลยต้องเงยหน้ามองที่เพดานตลอดเวลามันก็เลยทำให้สงสัยว่าเอ๊ะอะไรนะมันถึงเป็นแบบนั้นเปิดประตูออกมาก็จะเห็นสมภารเปิดหน้าต่างคอยมองตลอดเวลาพอใครเสร็จกิจกลับไปในศาลาไม้แล้วท่านก็ปิดหน้าต่างทุกคนก็นอนกันบนศาลาค่ะพวกลิเกก็นอนรวมกันส่วนคุณต้นเองเนี่ยนะคะแล้วก็คุณเล็กมือกลองตะโพนแล้วก็คุณทองตัวตลกก็แยกมานอนห่างออกมาคืนนั้นทุกคนหลับสบายวันที่2ตอนโพลเพลนางลิเกที่ชื่อการถือจานใส่ข้าวกับข้าวที่ทุกคนทำกินกันนะคะพร้อมด้วยนมกล่องหนึ่งวางไว้ข้างศาลาที่ไว้ศพแล้วก็จุดธูปดอกหนึ่งคุณต้นบอกว่าผมเห็นก็เลยถามว่าเฮ้ยการทำอะไรการก็เลยเล่าให้ฟังเลยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฝันเห็นผู้หญิงคนนึงอุ้มลูกมาบอกว่าหิวข้าวลูกก็หิวนมก็เลยเอาของเนี่ยมาเส้นไหว้แล้วก็จุดธูปบอกก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะอะไรนะที่ชักไม่ชอบมาพากลแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอ่ะเนาะพอลิเกเลิกก็ทำนู่นทำนี่เสร็จก็นอนกันเหมือนเดิมมีคุณต้นมีคุณเล็กคุณทองก็มานอนที่เดิมค่ะแต่ว่าคุณเล็กเนี่ยนอนทางซ้ายมือนะคุณต้นนอนกลางคุณทองเนี่ยนอนทางขวามือคุณต้นกับคุณทองหลับไม่รู้เรื่องแต่ว่าคุณเล็กเนี่ยฝันนะคะว่ามีผู้หญิงคนนึงมีแต่หัวค่ะมาเห็นตรงหน้าเลยตรงๆเลยนะชนิดที่ว่าหน้าห่างกันแค่คืบเดียวเองแล้วก็บอกว่าจะพาไปดูอะไรคุณเล็กสะดุ้งตื่นเหงื่อการแตกชุ่มเสื้อพร้อมกับปวดอึจนทนไม่ไหวลุกขึ้นจะไปเข้าห้องส้วมคนเดียวเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีนะคะแต่ไม่เคยลบหลู่นะแล้วก็ไปเข้าส้วมจนเสร็จกิจเรียบร้อยก็เปิดประตูก้าวขึ้นบันไดขึ้นบันไดขั้นแรกก็เลยหยุดคิดว่าเอ๊ราดน้ำหรือยังก็เลยหันหลังกลับไปดูเห็นผู้หญิงค่ะห้อยหัวลงมามีแต่หัวนะผมยาวมากเลยคุณเล็กบอกว่าหัวใจแทบจะหยุดเต้นนะอ้าปากค้างสัก10วิได้หลังจากนั้นค่ะก้าวขาแทบจะไม่ออกเท่านั้นแหละรีบเดินจ้ำกลับไปห้องนอนใจนี่แทบจะออกมาเต้นอยู่นอกเสื้อคุณต้นกับคุณทองตื่นมาทีนี้ไม่เจอคุณเล็กแล้วก็มีการถามหากันละค่ะบอกเฮ้ยมีใครเจอเล็กปะวะเล็กไปไหน ก็ไม่มีใครรู้จนกระทั่งคนชื่อเจี๊ยบนางเอกลิเกต้องกลับไปธุระที่บ้านก็เจอเล็กอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจะบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าคนที่อยู่ในวงเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ทีนี้พอคุณเจี๊ยบเสร็จธุระก็มาคุยกับคุณเล็กถามว่าเฮ้ยกลับมาตอนไหนคุณเล็กบอกว่าขึ้นรถกลับมาตั้งแต่ตอนเช้ามืดเจี๊ยบก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าก็บอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเจี๊ยบก็บอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยถามหานะแล้วก็ไม่มีใครรู้เจี๊ยบก็เลยชวนกลับไปหาพวกเราทุกคนคุณเล็กบอกถึงที่และเดี๋ยวเล่าให้ฟังพอมาถึงนะคะคุณเล็กก็เลยเล่าให้ฟังค่ะทุกคนถึงกับนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าท่านสมภารท่านบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยตกรถจักรยานที่ผัวเธอเนี่ยขี่แล้วเธอเป็นคนนั่งซ้อนท้ายตอนที่เธอกำลังท้องแก่ด้วยนะศพยังไม่ได้เผาเก็บไว้บนเพดานส้วมที่ทุกคนไปปลดทุกข์นั่นแหละแล้วก็ไขข้อสงสัยของทุกคนด้วยว่าตอนที่อาบน้ำเข้าห้องส้วมที่ท่านเปิดหน้าต่างมาคอยมองดูก็เพราะว่ากลัวว่าจะโดนผีหลอกเพราะว่าท่านเห็นคุณการเอาข้าวเอานมมาเส้นเหมือนกับว่าเชิญวิญญาณมาตรงที่ที่ทุกคนเล่นลิเกอยู่แล้วก็เป็นที่ที่ชาวบ้านเอาศพชาวบ้านเนี่ยมาเผาตรงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันเคยมีอุบัติเหตุนี่แหละมีรถไปงานแต่งงานประสบอุบัติเหตุตาย10กว่าศพเลยนะแล้วก็เอาศพมาวางเรียงกันไว้ตรงที่ทุกคนทำเป็นเวทีแสดงนั่นแหละคุณต้นบอกพวกผมก็เลยรีบเก็บข้าวของชวนกันกลับทันทีเรื่องยังไม่จบแค่นี้นะมีต่อเดี๋ยววันหลังจะส่งมาเล่าให้ฟังอีกอ่ะรอฟังนะคะใครที่อยากจะฟังเรื่องนี้บีก็มีข้อสงสัยอยู่นิดนึงค่ะที่บอกว่าวัดนี้ไม่มีสมภารคุณผู้ฟังตั้งใจฟังท่อนนี้ให้ดีนะคะบีอาจจะอ่านควบกันไปวัดนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีสมภารบีลองย้อนกลับไปอ่านดูแล้ววัดนี้ไม่มีเวทีลิเกหรือว่าวิกลิเกนะคะสมภารท่านก็เลยให้ไปตั้งเวทีเนี่ยนะคะตรงเขาเรียกว่าอะไรนะข้างศาลาซึ่งเป็นศาลาไม้สูงแค่เข่าติดกับศาลาตั้งศพที่เผาศพนั่นเองนะคะอ๋อบีอ่านควบอ่ะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะเรื่องคุณต้นก็มีประมาณนี้ยังไงก็ต้องขอบพระคุณคุณต้นด้วยนะคะอย่าลืมนะรีบส่งภาค2กลับมาเร็วๆด้วยล่ะแฟนเพจรอติดตามอยู่เรื่องต่อมาค่ะคุณผู้ฟังมาฟังในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะมิคาโน่หรือเปล่าชื่อ Facebook นะคะที่ส่งเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่บีเรียกพี่จะดูแก่ไปไหมเพราะว่าผมเองก็33แล้วเฮ้ยเพื่อนดีกว่าเนาะเป็นเพื่อนกันไม่ต้องมาพี่มาน้องหรอกมันแก่ก็แก่ไปด้วยกันนี่แหละแฟร์ดีนะคะวินวินบอกว่าผมเพิ่งฟังช่องพระเจอผีทาง YouTube ได้ประมาณ3เดือนแล้วโอ้ยขอบพระคุณค่ะ3เดือนก็เป็นพระคุณอย่างสูงแล้วและที่สำคัญนะอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่งมากดถูกใจเพจนี้ทาง Facebook ได้3วันนี่เองอ่ะยังไงติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพระเจอผีนี้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะถ้ามีโอกาสจะลองเขียนเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับพูดผีปีศาจต่างๆมาเล่าให้ฟังแล้วก็ให้คนทางบ้านเนี่ยได้ฟังกันด้วยนะคะเรื่องของเรื่องคือพี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนกรุงเทพค่ะแต่ว่าได้ไปเป็นเขยยโสธรแฟนเนี่ยอยู่บ้านนางช้างเท่าใกล้ๆแถวไทยเจริญกับบ้านคำเตยถ้าคำเตยเนี่ยรู้จักนะแต่ว่าถ้านางช้างเท่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนคือถ้าจะพูดว่าผีหลอกมันก็ไม่เชิงว่าถูกผีหลอกนะคุณบีเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมมองไม่เห็นผีนั่นแหละครับก็เลยจะยกตัวอย่างครั้งแรกที่มีเรื่องพูดผีวิญญาณเข้ามาพัวพันเป็นเรื่องใกล้ตัวให้ลองอ่านดูยังไงบีขออนุญาตอ่านให้กับแฟนรายการทางบ้านได้ฟังกันนะคะเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นตอนนั้นพี่เขาน่าจะอายุประมาณสัก10ขวบไหมคะ11 12ไหมอยู่ป.6คุณย่าของพี่เขาเนี่ยคือขายบ้านที่กรุงเทพแล้วก็ไปซื้อที่ปลูกบ้านทำสวนในบ้านปลายชีวิตที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยบ้านของย่าเนี่ยแกจะซื้อที่ซึ่งห่างออกมาจากชุมชนแล้วก็บ้านเรือนของคนแถวนั้นแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนักนะคะทางหน้าบ้านของคุณย่าเนี่ยก็จะเป็นที่นาเป็นที่นาของชาวบ้านแล้วก็เป็นที่ลาดลุ่มลงไปถ้ามองผ่านทุ่งนานั้นก็น่าจะประมาณสักเกือบ10ไร่แหละก็จะเห็นถนนดินแดงหรือว่าถนนดินลูกรังเป็นถนนสายหลักสายเดียวจากตัวเมืองอำเภอกบินบุรีมาสู่ตำบลเขาไม้แก้วที่ย่าเนี่ยมาซื้อที่ปลูกบ้านเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าความขี้แอ๊กของเด็กกรุงไงเด็กกรุงเทพนี่แหละนะคะที่เพิ่งจะไปเที่ยวบ้านนอกครั้งแรก นะคะเย็นวันนั้นเนี่ยประมาณ5โมงเย็นค่ะเดินแกล่วอยู่หน้าบ้านย่าเพราะว่าอยากจะไปร้านสะดวกซื้อแบบติ้งนองติ้งนองแต่ว่าบ้านย่านี่อยู่ห่างจากตัวเมือง100กว่าโลเอ้าไปสิไม่ไกลหรอก100กว่าโลเองเกินกำลังค่ะพี่เขาบอกเกินกำลังที่เด็กเทพผู้สำอางสะโอดสะองจะปั่นจักรยานเนี่ยของหลานที่บ้านย่าเนี่ยปั่นไปถึงก็อยากจะหาแบบหาเรื่องปั่นจักรยานออกมาโชว์หุ่นว่างั้นเถอะให้เด็กๆสาวๆบ้านนอกสมัยนั้นได้กรี๊ดกันสักหน่อยนึงก็เลยบอกย่าว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวจะปั่นจักรยานไปซื้อก๋วยเตี๋ยวที่ร้านตรงข้ามวัดซึ่งต้องปั่นอ้อมออกไปทางหมู่บ้านเพื่อไปออกทางถนนดินแดงที่เป็นถนนหลักนั้นแน่นอนผมคิดจะปั่นจักรยานไปเพื่อที่จะผ่าใจกลางหมู่บ้านเรียกความสนใจจากสาวๆได้แน่นอนแต่คุณบีในความเป็นจริงแล้วเวลา5โมงเย็นตามต่างจังหวัดอย่างอำเภอกบิลบุรีในสมัย20กว่าปีแล้วเนี่ยบ้านทุกหลังแทบจะปิดบ้านเข้าเรือนกันหมดแล้วผมปั่นจักรยานไปกลางหมู่บ้านตอนนั้นนอกจากบางบ้านที่กำลังโยกน้ำจากบ่อบาดาลอาบล้างตัวหลังกลับจากพาควายออกไปเลี้ยงที่ทุ่งนาจะมีก็แต่หมาเท่านั้นแหละครับที่ออกมายืนเห่ามาไล่ผมและพอผมผ่านออกมาถึงถนนดินแดงซึ่งเป็นถนนที่ค่อนข้างลาดชันขึ้นเพราะอยู่ช่วงตีนเขาพอดีคือวัดตรงร้านเนี่ยที่จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชื่อวัดเขาด้วนนะถนนมันดูเงียบร้างแล้วก็รู้สึกเปลี่ยวมากทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีแดดจ้าสีส้มๆเป็นแดดยามเย็นประมาณสัก5โมงเย็นครึ่งนี่แหละก็เลยคิดว่าเออรีบปั่นขึ้นไปซื้อแล้วก็รีบกลับดีกว่าเพราะรู้สึกว่าบรรยากาศมันเงียบๆแปลกๆยังไงชอบกลทีนี้พอพี่เขาปั่นจักรยานไปได้สักระยะหนึ่งค่ะซึ่งมันจะไปถึงตรงที่เป็นทางโค้งมันจะมีบ่อน้ำขุดขนาดประมาณ20คูณ20เนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่บนกองดินนั้นหลายต้นพอดีทีนี้พอพ้นจากกอต้นเขาเรียกกอต้นสะเดาใช่ไหมจากนั้นก็จะเป็นทุ่งนาที่ลาดลุ่มลงไปซึ่งจากตรงที่ปั่นจักรยานอยู่ตรงนั้นก็สามารถมองเห็นบ้านของย่าได้อย่างชัดเจนซึ่งก็มองไปก็ยังเห็นย่าเนี่ย อยู่กับหลานชายนั่งกันอยู่ตรงโต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านแต่แล้วก็ต้องเหลียวไปมองล้อหลังของจักรยานเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะปั่นไปแล้วทำไมมันรู้สึกหนักแรงยังไงก็ไม่รู้เหมือนกำลังปั่นรถที่ยางแบนแล้วก็จริงๆด้วยค่ะยางหลังจักรยานหลานแบนลงไปเกินครึ่งละในตอนที่กำลังรีบปั่นอยู่นั่นแหละนะคะในใจก็คิดว่าอ๋อซวยแล้วสงสัยว่าเราจะตัวหนักไปเพราะว่าจักรยานหลานนี่เป็นจักรยานขนาดเล็กแต่ก็งงเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเมื่อตะกี้ก็ปั่นออกจากบ้านมาตั้งนานก็ยังปั่นดีๆอยู่เลยทำไมถึงมารู้สึกว่ามันแบนตอนนี้ก็เลยคิดไปว่าเออคงเพราะถนนดินแดงที่เนี่ยมันเป็นทางชันด้วยหินมันแหลมด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยมารู้สึกว่ารถมันหนักทีนี้ก็เลยรีบโยงตัวยืนขึ้นเพื่อออกแรงปั่นเต็มที่ให้ผ่านทางที่เป็นช่วงชันนี้แล้วก็จะได้เบาแรงลงหลังจากนั้นก็รีบไปซื้อแล้วก็ปั่นกลับไปให้ถึงบ้านก่อนที่ยางจะแบนมากกว่าเดิมเจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะพี่เขาก็ยืนปั่นแล้วก็ออกแรงไปประมาณ2นาทีก็พ้นช่วงชันขึ้นเนินแล้วก็รู้สึกว่าเบาแรงขึ้นจริงๆก็เลยเหลียวกลับไปดูยางล้อหลังนะว่าตอนที่มันแบนลงไปเนี่ยมันแบนลงไปแค่ไหนแล้วแต่พี่เข้าถึงกับอุทานบอกอ้าวเพราะว่าตอนนี้ยางหลังเนี่ยมันมีลมเต็มเหมือนปกติไม่อ่อนไม่แบนลงไปเลยสักนิดก็เลยขำตัวเองในใจคิดว่าเออตลกดีสงสัยตอนแรกจะตาลายจากนั้นก็เลยรีบปั่นไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ปั่นกลับนะคะพอไปถึงบ้านย่าอย่างปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่เรื่องมันแปลกๆนี่มันเกิดขึ้นตอนที่ปั่นกลับมาถึงบ้านย่านี่แหละพอมาถึงบ้านนี่เห็นคุณย่ากับหลานชายมองมาแล้วก็ยิ้มนั่งหัวเราะกันก็ยิ้มรับพวกเขาเหมือนปกติแต่ย่าก็ถามมาแบบยิ้มๆว่ายังไม่ทันจะมืดเลยไปแค่นี้ก็ต้องให้เพื่อนไปด้วยไปพาใครที่ไหนเขาไปเป็นเพื่อนละเนี่ยโอ้เจ้าของเรื่องบอกผมงงเต๊กเลยหุบยิ้มทันทีแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับบอกย่าไปว่าผมไปคนเดียวปั่นออกไปไม่เจอใครเลยเนี่ยย่ากับหลานก็หัวเราะกันคิกคักคิกคักแล้วหลานก็เลยบอกว่าต้องอายหรอกพี่ผมกับย่านั่งมองจากที่บ้านเนี่ยเห็นอยู่ชัดๆว่าพี่เนี่ยปั่นจักรยานพาเด็กน้อยยืนเกาะซ้อนท้ายไปด้วยแล้วก็ยังยืนยันด้วยสีหน้าจริงจังว่าผมไม่ได้พาใครซ้อนไปเลยปั่นไปคนเดียวจริงๆไปถามร้านก๋วยเตี๋ยวดูได้แล้วก็เลยถามย่าบอกย่าไปเห็นตรงไหนว่าผมเนี่ยพาเด็กยืนเกาะซ้อนท้ายไป ย่าก็ยังหัวเราะกันกับหลานชายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ชี้มือข้ามทุ่งนาไปบอกนู่นก็ย่ากับเจ้าท็อปเนี่ยนั่งมองกันอยู่หน้าบ้านเนี่ยเห็นว่าตรงทางโค้งที่มีจอมปลวกใหญ่ที่มีดงต้นสะเดานั่นออกมาย่าเห็นรถเราปั่นพ้นโค้งออกมาพอดีแต่ว่าย่ามองเห็นมันมีเด็กตัวเล็กๆซ้อนท้ายไปด้วยย่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันไกลเกินย่าก็อาจจะสายตาไม่ดีเลยมองไม่ชัดนักก็เลยเรียกเจ้าท็อปให้มาดูว่าพี่เคนเองเนี่ยพาใครเกาะท้ายไปเป็นเพื่อนหลานมันก็มาดูแล้วก็ยืนยันว่ามีเด็กซ้อนท้ายไปด้วยคนหนึ่งน่าจะเป็นเด็กที่ชื่อเมฆเพราะเห็นตัวเล็กๆขาวๆไม่ใส่เสื้อย่ากับหลานก็เลยพากันหัวเราะนะคะสงสัยว่าพี่เคนเจ้าของเรื่องเนี่ยไม่กล้าไปคนเดียวยังไม่ทันจะมืดเลยก็กลัวผีซะแล้วผีนั่นคือแวบแรกในความคิดของผมตอนนั้นที่เพิ่งจะนึกถึงเรื่องผีขึ้นมาผมนิ่งอึ้งไปแล้วค่อยๆลำดับเหตุการณ์แปลกๆระหว่างขาไปตั้งแต่ตอนปั่นอยู่ดีๆก็รู้สึกว่ารถหนักขึ้นเหลียวไปมองข้างหลังก็เห็นยางแบนและพอปั่นไปอีกระยะก็รู้สึกว่ารถเบาขึ้นหันไปดูยางหลังแต่ยางกลับเป็นปกติไม่แบนแล้วและผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้กองเนินดินใหญ่ที่มีดงต้นสะเดาตรงทางโค้งนั่นน่ะคือจอมปลวกก็เลยเริ่มรู้สึกหน้าชามือชาแล้วก็เวียนหัวขึ้นมาทันทีเลยครับเข่าอ่อนทรุดลงไปนั่งกับพื้นย่ากับหลานเห็นอาการแบบนั้นก็ตกใจรีบเข้ามาดูอาการนั่งหน้าซีดตาค้างเวียนหัวหน้ามืดเหมือนกับย่าเนี่ยจะเข้าใจสถานการณ์แล้วก็รู้ละว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วว่าที่บอกไปเนี่ยว่าไปคนเดียวมันคือเรื่องจริงไม่ได้โกหกแล้วก็อีกคนนึงคือกลัวจะตายแต่ว่าอีก2คนยังหัวเราะคิกคักคิกคักย่าก็เลยรีบให้หลานเนี่ยไปเอาน้ำมนต์ที่หิ้งพระออกมาเร็วๆแล้วแกก็นั่งประคองไว้ใช้นิ้วชี้ป้ายน้ำลายใต้ลิ้นแกมาวนตรงหน้าผากพลางพึมพำสวดอะไรสักอย่างนึงแล้วเป่าลมไปที่หัวทำแบบนี้3ครั้งแล้วก็ประคองขึ้นมานะคะให้ลุกขึ้นนั่งตัวตรงแล้วก็ดื่มน้ำมนต์ในขันที่หลานเอามาให้พอดื่มน้ำมนต์ไปก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ยังนั่งมึนอยู่ตาลอยนิ่งอยู่แบบนั้นแต่ไม่ถึง2นาทีก็ทะลึ่งลุกพรวดไปด้านหน้าแล้วโก่งคออ้วกออกมาเหมือนคนเมารถเลยล่ะค่ะคนอ้วกออกมาพักใหญ่ๆแล้วย่าก็ให้หลานนี่เอาน้ำเย็นๆมาให้ดื่มล้างปากล้างคอแล้วก็กลับมามีสติแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งคุณเคนบอกว่าจริงๆแล้วส่วนตัวผมเองนี่มีเรื่องประสบการณ์แปลกๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็หลายครั้งนะครับแต่ว่าบางครั้งมันเป็นแค่เหตุการณ์สั้นๆและผมก็ดันไม่มีสัมผัสที่จะมองเห็นหรือว่ารับรู้ได้กับตัวเองทั้งที่คนอยู่ข้างๆอย่างเช่นผมกับแฟนนอนอยู่ด้วยกันแฟนผมเห็นแต่ผมได้ยินแค่เสียงทั้งที่นอนอยู่ติดกันหรือเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าพีคที่สุดตั้งแต่ตอนเคยประสบมาก็คือตอนบวชและเหตุการณ์เกิดขึ้นในตอนทำวัดเย็นครั้งนั้นเนี่ยทำเอาทั้งพระทั้งเนนที่วัดที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยอึ้งทึ่งเสียวกันจนทำวัดเกือบล่มสวดมนต์เย็นกันเกือบไม่จบและผมคิดว่าถ้าวันนี้กลับไปถามทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นทุกคนทุกรูปก็น่าจะจดจำแล้วก็ยืนยันมาเล่าให้คุณบีฟังกันได้เลยล่ะครับขอบคุณพี่เคนด้วยนะคะเจ้าของเรื่องนี้ค่ะขอบคุณเขยยโสธรด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้เรื่องของเราอาจจะเบาๆชิวๆไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายแล้วก็คุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังเนี่ยก็อยากจะให้ฟังเพื่อความบันเทิงค่ะย้ำนักย้ำหนาเหลือเกินเรื่องนี้นะคะไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปลบหลู่กันส่วนใครที่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อจนงมงายอะไรมากจนเกินไปนะคะทางที่ดีฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องราวน่ากลัวแบบนี้สามารถส่งเข้ามาให้บีเล่าได้ทาง Facebook Fanpage พระเจอผีเพียงค้นหาในช่องค้นหาของ Facebook นะคะพิมพ์คำว่าพระเจอผีแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะบีอาจจะไม่ได้ตอบทันทีนะทิ้งไว้ก่อนถ้าบีไปเปิดดูแล้วโดยที่ยังไม่ได้ตอบหรือว่ายังไม่ได้เล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวบีสับสนเรื่องนี้เล่าหรือยังเรื่องนี้เล่าหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะหมดเวลาของบีแล้วล่ะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องของเราสยามตามตำนานกดหรือยัง